elinde. Varmış senden güzel illa Diyarbakır içinde. Urfa Mardin içinde, gümüş kemer belinde. Varmış senden güzel illa şu Dersim'in içinde. Meyro, meyro, meyro, Diyarbakırlı meyro. Meyro, meyro, meyro, Antep güzeli meyro. Meyro, meyro, meyro, Mardin güzeli meyro. Meyro, meyro, meyro, Dersim güzeli meyro. Çekmiş kaşına, çağırın meyrom gelsin, gelsin halay başına. Kuşu bağlar başına, sürmer çekmiş kaşına. Çağırın meyrom gelsin, gelsin halay başına. Meyro, meyro, meyro, Diyarbakırlı meyro. Meyro, meyro, meyro, Antep güzeli meyro. Meyro, meyro, meyro, Mardin güzeli meyro. Meyro, meyro, meyro, Dersim güzeli meyro. Kaşların kara senin, gözlerin mela senin. Beni yaktın yandırdın, insafın yok mu senin? Kaşların kara seninle, gözlerin ela senin. Beni yaktın yandırdın, o insafın yok mu senin? Meyro, meyro, meyro, Diyarbakırlı meyro. Meyro, meyro, meyro, Urfa güzeli meyro. Meyro, meyro, meyro, Mardin güzeli meyro. Meyro, meyro, meyro, Dersim güzeli meyro. Meyro, meyro, meyro, Antep güzeli meyro. Meyro, meyro, meyro,